nawawala sa uso, di nawawala sa tempo. Papabugi man o tango, ako ang hari ng dance floor. Kahit sino pa ang reyna ko, papamodern man o techno, ako ang pipiliin nyo. Ngunit isang gabi, may dumating na nakakabaliw. Hanep ang kanyang kurba, halabira, ikay nakakaaliw. Ang tipo mo ay selosa, sabi mo huwag titingin sa iba. Walang ibang pipiliin, ikaw ay akin hanggang sa di na tayo, hanggang sa di na tayo makagalaw. At di ka na nagpakita sa akin, gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks ang lumapit sa akin, iba pa rin talaga pag ikaw ang kasayaw sa disco. Nawawala sa uso, di nawawala sa tiempo. Papabugi man o tango, ako ang hari ng dance floor. Kahit sino pa ang reyna ko, papamodern man o techno, ako ang pipiliin. Ako ang pipiliin. At di ka na nagpakita sa akin, gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit ilang chicks ang lumapit sa akin, iba pa rin talaga pag ikaw ang kasayaw sa disco. Di na makasabay sa uso, tambay na lang sa disco. Nag-aantay at lumalamon, hari ng dance floor. Ngayon wala na ang reyna ko, wala na akong magagawa kundi kumain sa disco. Ba't di ka ba nagpakita sa akin, gabi-gabi na lang bumabalik sa disco. At kahit sino pang lumapit sa akin, iba pa rin talaga pag ikaw ang kasayaw sa disco. Ito na nagpakita sa akin, gabi-gabi na lang bumabalik sa